Doza uzuală pentru adulți și copii peste 12 ani, o pastilă la 3-4 ore, maximum 5 pe zi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Fetelor, trebuie să mă duc chiar la toaletă. Te zic ca din nou, ai încercat noul produs Uronat Gold? Eu de când iau Uronat Gold, nu mai trebuie să mă duc așa des la toaletă. Uronat Gold este o noutate în domeniul îngrijirii tractului urinar. Ingredientele din compoziția Uronat Gold contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar și au acțiune detoxifiantă. Uronat Gold, acțiune triplă asupra tractului urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acum în farmaciile Catena, la achiziționarea unui produs Uronat Gold, primești un produs identic cadou. Lume, lume! Hai la schi! Pe 23 decembrie, la ora 13, deschidem sezonul pe pârtia din Poiana Brașov, cu un spectacol de sunet și lumini alături de trupa Direcția 5, cu premii și atmosferă de sărbătoare. Distracția e asigurată de Primăria Brașov, în parteneriat cu Asociația de Turism Poiana Brașov, Winterland Pârtia Bradul și garantată de Europa FM. Europa FM, e ora 13. Iulia Berbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bun găsit! Parlamentarii au votat astăzi bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pentru anul viitor. 255 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, s-a adoptat proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018. Majoritatea parlamentară a schimbat astăzi și legea referendumului. A scurta acest termen sub 30 de zile nu este împotriva Constituției. Încep primele teste ale Sistemului Național de Avertizare RoAlert, iar medicii de familie continuă protestele declanșate de lipsa de fonduri, refuză să mai semneze contractele adiționale cu casele județene de asigurări de sănătate. Ce înseamnă asta aflăm imediat, acum însă Lucian Popescu ne aduce prognoza meteo. La această oră ninge slab, izolat în Maramureș și la munte. Va ninge astăzi în vestul, nordul și centrul țării, pe arii mai extinse seara. În regiunile vestice, trecător va fi și lapovițe sau ploaie, favorizând formarea poleiului. Temperaturile maxime vor fi între minus 3 și 7 grade. În București acum, un grad, maxima va fi în jur de 2 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale pentru anul viitor au fost votate astăzi în Parlament. Senatorii și deputații au discutat mai mult formal timp de 4 zile cele două legi. Practic, bugetul a ieșit din Parlament așa cum a fost scris la Ministerul Finanțelor. Cu 255 de voturi ale majorității de partea sa, guvernul nu a avut nicio emoție. PNL, USR și PMP au votat împotrivă. L-ascultăm pe senatorul PNL Florin Cîțu. Acest buget reprezintă încă o cărămidă la zidul pe care l-ați construit în 2017 între dumneavoastră și noi, restul societății. Și protejați de acest zid, vreți în continuare să furați banii acestei țări și să nu răspundeți pentru asta. Totodată, fostul președinte Traian Băsescu a reclamat că noul buget nu respectă tratatul fiscal încheiat cu Uniunea Europeană și că îndepărtează România de zona euro. Este un buget care ne îndepărtează de zona euro și este un buget care ne trimite într-o zonă de risc. În replică, deputatul ALDE Varujan Vosganian a arătat de ce guvernul nu a redus deficitul la 1%, cum cere Bruxelles. Ar fi fost interesant să facem un joc de imaginație, să dăm un pix și să-i rugăm să aplice tratatul fiscal. Adică să taie cheltuielile cu 20 de miliarde de lei. 20 de miliarde de lei, stimate domn, poate că vă e dor de vremurile alea, înseamnă 25% din salarii, și vă rog să mă iertați, a doua noi nu o facem, sau înseamnă o treime din pensii. Cea mai mare tăiere o vor resimți primăriile marilor orașe. Încercarea opoziției cu susținerea UDMR de a recupera cele 5 miliarde de lei pe care autoritățile locale le pierd prin reforma fiscală a fost răsturnată de majoritate în plen. Pe hârtie, economia va crește anul viitor cu 5,5%, iar investițiile publice vor fi mai mari decât anul acesta. Totodată, ca urmare a mutării contribuțiilor de la angajator la salariați, guvernul va trebui să transfere ceva mai puțin decât până acum de la bugetul de stat ca să plătească pensiile. Înainte de a intra în vacanță, majoritatea parlamentară a schimbat azi și legea referendumului. Prin votul PSD, ALDE și UDMR, organizarea unui referendum de modificare a Constituției, la inițiativă cetățenească, se va putea face mai repede decât până acum. Schimbarea legii vine din în întâmpinarea inițiativei Coaliției pentru Familie, care vrea să redefinească familia ca uniunea dintre un bărbat și o femeie. E o inițiativă susținută deschis de PSD. Potrivit modificărilor, inițiativa cetățenească în forma adoptată de Parlament va fi trimisă rapid la Curtea Constituțională ca apoi să fie publicată în Monitorul Oficial dacă primește aprobarea judecătorilor. Data referendumului e stabilită automat în ultima duminică din următoarele 30 de zile, fără ca președintele României să mai poată interveni. Deputatul USR, Stelian Ion, a reclamat că legea e una cu dedicație. Acum plecați de la prezumția de vinovăție sau de abuz din partea autorității prezidențiale că ar bloca referendumuri, gândindu-vă la președintele în funcție. Dacă se stabilește data la modul cum este în această inițiativă legislativă, se va putea suprapune data referendumului cu o zi de Paște, spre exemplu, și este greșit pentru că s-ar putea influența rezultatul referendumului. Modificarea legii a fost apărată de Morton Arpad de la UDMR. Constituția României spune clar, organizat în cel mult 30 de zile. Deci a scurta acest termen sub 30 de zile nu este împotriva Constituției. Legea referendumului pleacă spre promulgare la președintele României, care poate cere Parlamentului să o reexamineze. Institutul Cantacuzino este de astăzi oficial unitate militară, singurul producător de vaccinuri din România care face acum doar reactiv și suplimente alimentare, a trecut de la Ministerul Sănătății la cel al apărării. La semnarea protocolului de transfer, miniștrii Mihai Fifor și Florian Bodog au venit mai mult cu scenarii optimiste decât cu soluții concrete pentru Cantacuzino. Are detalii Anca Simina. 2013 a fost ultimul an în care Institutul Cantacuzino a mai produs vaccinuri. Bani pentru reluarea producției au fost, doar că institutul, plimbat de la sănătate la cercetare și de la cercetare din nou la sănătate, a intrat în colaps. Finalul lui 2017 îl prinde astfel la Ministerul Apărării. Soluțiile de relansare mai așteaptă însă. Institutul mai are azi mai puțin de o treime din specialiști. Totuși, problema deficitului de personal ar urma să fie discutată după sărbători. Cât despre reluarea producției, cele mai optimiste scenarii guvernamentale iau în calcul cel puțin 2 ani până la avea din nou vaccinuri românești. Ministrul Sănătății, Florian Bodog. Timp foarte scurt înseamnă minim 2 ani pentru a produce un vaccin, din ceea ce spun consultanții noștri și specialiștii noștri în domeniul de vaccin, și suntem pregătiți să reluăm producția de vaccin antigripal. Până la noi vaccinuri produse la Cantacuzino, institutul actual cu sediul central în apropierea Palatului Parlamentului va dispărea practic. Un alt sediu cu tot cu laboratoare ar urma să fie construit de la zero în zona Băneasa, pe un teren al aceleiași instituții, spune ministrul apărării Mihai Fifor. Ne gândim foarte serios la a muta activitatea de producție în zona aceea cu investiție greenfield, de ce nu? Pentru că eu cred că este mare nevoie de o infuzie de capital și de investiții foarte serioase pentru Institutul Cantacuzino. Costurile noi investiții nu sunt clare deocamdată. Guvernul speră însă ca pentru dotări să primească în următorii ani 100 de milioane de euro de la Comisia Europeană. Dacă la începutul anilor 90 avea monopolul vaccinurilor în România, în prezent Institutul Cantacuzino produce doar reactiv și suplimente alimentare. După ce ministrul Sănătății a anunțat că de anul viitor medicina primară va primi mai mulți bani, medicii de familie reacționează. Banii oferiți în plus nu ajung nici pe departe pentru a acoperi nevoile lor. Așa că sunt hotărâți de la începutul anului viitor, vor refuza să mai semneze contractele adiționale cu casele județene de asigurări de sănătate. La Europa FM am stat de vorbă cu medicul Rodica Tănăsescu, președintele Societății Naționale de Medicină de Familie. Atunci când am spus că rămânem la cei 5,8% din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, inclusesem deja și mărirea respectivă. Din păcate, această mărire nu acoperă decât inflația pentru utilitățile noastre și pentru obligațiile pe care le avem față de Casa de Asigurări și față de stat. Rămânem ca și acum un an în toate țările europene. Procentul acordat asistenței medicale primare este între 9 și 17%. Rodica Tănăsescu spune că medicii de familie vor face tot posibilul pentru a consulta în continuare pacienții, dar rețetele compensate nu vor putea fi eliberate dacă negocierile nu ajung la un rezultat care să-i mulțumească pe doctorii din sistemul medicinei primare. Deja dăm telefoane pacienților cronici ca să-i programăm și să poată avea medicația care le este necesară. Majoritatea cabinetelor vor lucra, fie pro bono dacă își pot permite să acopere cheltuielile de funcționare ale cabinetului, fie contra cost, dar în niciuna dintre situații nu vom avea sigur dreptul să eliberăm rețete compensate sau trimiteri, pentru că acelea depind de contractul cu casa de asigurări. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență începe primele teste ale sistemului de avertizare RoAlert. Unii români vor primi mesaje probă astăzi pe telefoanele mobile. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a explicat la Europa FM despre ce verificări este vorba. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență împreună cu STS-ul vor testa trimiterea de mesaje printr-o anumită celulă pentru validarea sistemului. Este doar o etapă asta în implementarea sistemului. O parte din telefoanele mobile care deja au activată capacitatea de primire a acestui tip de mesaje, este posibil să primească mesaje care scrie pe ele test în zona în care va fi testat telefonul. Bineînțeles, după asta sunt și alte etape încă pentru implementare, dar asta este cea mai importantă pentru noi, pentru că dacă asta este validată, înseamnă că avem mecanismul prin care putem trimite mesaje. Sistemul de avertizare a populației RoAlert a fost gândit ca să informeze rapid cetățenii aflați în zonele cu risc major de dezastre pentru ca aceștia să se poată pune la adăpost. RoAlert este un proiect care a fost adoptat prin ordonanță de urgență de guvern după furtuna din Timișoara de la mijlocul lunii septembrie, în urma căreia au murit 8 persoane. În Vrancea e criză de sânge. Ca să-i stimuleze pe donatori, angajații centrului de transfuzii au pus mână de la mână și au căutat sponsori, astfel încât cei care vin să doneze sânge primesc, în afară de etichete valorice, și cadouri de la Moș Crăciun. Numărul donatorilor a scăzut la o medie de 15 pe zi, iar sângele recoltat de la ei nu ajunge să acopere solicitările venite de la spitale. Aflăm detalii de la Claudia Toader. Angajații centrului de transfuzii sanguine au pus mână de la mână și așteaptă pe donatori cu daruri de Moș Crăciun. Au procedat în acest fel pentru a impulsiona donarea de sânge, în condițiile în care numărul celor care trec pragul centrului a scăzut considerabil în ultima perioadă. Centrul riscă să nu poată face față cererilor venite din spitale. Zilele acestea, centrul de transfuzii a avut o medie de 15 donatori pe zi, în condițiile în care din spitalele din județ vin zilnic cereri de sânge și produse din sânge. Reprezentanții centrului speră ca măcar darurile să atragă un număr mai mare de donatori, mai ales că urmează câteva zile în care nu se vor face recoltări, iar numărul de cereri din spitale ar putea crește. Vrânceenii care vor să doneze azi sânge pot merge la centru până la ora 12:30. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Aproape 4 tone de articole pirotehnice deținute ilegal de mai multe persoane au fost confiscate de polițiștii din Constanța în timpul unei acțiuni la Eforie. Ghiulfer Predescu transmite. Bun găsit! Uriașa captură de artificii a fost efectuată în timpul unei acțiuni organizate de polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul Poliției Județului Constanța, cu sprijinul mascaților de la Serviciul Operațiuni Speciale. Polițiștii au depistat astfel 4 persoane în timp ce manipulau 3700 kg de obiecte pirotehnice din mai multe categorii. Printre acestea și artificii categoria F4, care sunt articole pirotehnice de mare risc, destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni. Cei 4 suspecți au fost prinși în Eforie Nord exact în timp ce transferau dintr-o auto utilitară în alta sute de cutii cu astfel de artificii. Marfa era deținută fără documente de proveniență și, potrivit polițiștilor, urma să fie comercializată ilegal. Artificiile au fost confiscate, iar suspecții sunt cercetați pentru nerespectarea regimului materialelor explozive. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. În Spania, separatiștii și-au păstrat la limită majoritatea în Parlamentul catalan în urma scrutinului anticipat de ieri. Alegerile au fost organizate într-o zi de lucru, iar participarea a fost una record de aproape 82%. Aflat în exil la Bruxelles, liderul separatist Carles Puigdemont a salutat aseară victoria taberei separatiste în alegerile regionale din Catalonia. Ioana Brustur, capitanul, vine cu detalii. Potrivit rezultatelor parțiale, Partidul Cetățenilor, formațiune unionistă care dorește ca regiunea Catalonia să rămână în cadrul Spaniei, a obținut 25% dintre voturi și va avea 36 de mandate în noul legislativ. Cele trei formațiuni pro-independență, stânga republicană a Cataloniei, împreună pentru Catalonia, premierului catalan demis Carles Puigdemont și Unitatea Populară ar urma să obțină un total de 70 de mandate. În aceste condiții, separatiștii vor putea menține la limită majoritatea în Parlamentul de la Barcelona de 135 de locuri. Formațiunile care cer ruperea regiunii Catalonia de Spania aveau majoritate absolută în Parlamentul catalan înainte de declarația unilaterală de independență. Alegerile au fost convocate pe 27 octombrie de șeful guvernului spaniol Mariano Rajoy, când a plasat Catalonia sub tutelă, a dizolvat Parlamentul catalan care tocmai proclamase independența și a destituit executivul regional. Înainte de toate acestea, pe 1 octombrie, locuitorii Cataloniei s-au pronunțat în favoarea independenței regiunii față de Spania, într-un referendum considerat neconstituțional de guvernul Spaniei și de Uniunea Europeană. Ascultați știrile Europa FM. Mai sunt două zile până vine Moș Crăciun. Care este filmul care vă vine în minte când vă gândiți la Crăciun? Iulia Noghi are mai multe recomandări. Au mai rămas două zile până vine Moș Crăciun. Pentru că avem câteva zile la dispoziție în care ne putem relaxa în fața televizorului, să facem un top al celor mai cunoscute filme de Crăciun. De departe ar fi Singura acasă, cu puștul blond care face trăsnăi și se descurcă singur, uitat acasă de părinți de două ori. În top mai este Miracolul de pe strada 34, o comedie americană din 1947, cu un remake comercial de succes din 1994. Filmul spune povestea unei fetițe care ajunge să creadă în Moș Crăciun. De neratat ar mai fi ecranizările povestii A Christmas Carol, scrisă de Charles Dickens, în care bătrânul zgârcit Scrooge, care nu crede în Crăciun, este vizitat de fantomele trecutului, prezentului și viitorului. Să nu uităm și de Jingle All the Way cu Arnold Schwarzenegger, Gremlins sau mai recenta comedie romantică Vacanța, The Holiday, cu Kate Winslet, Cameron Diaz și Jude Law. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Cristiano Ronaldo s-a pregătit separat ieri, însă va juca mai mult ca sigur mâine în El Clasico cu marea rivală Barcelona. Starul lui Real Madrid s-a accidentat la gambă weekendul trecut în finala campionatului mondial al cluburilor, în care a marcat unicul gol 1-0 cu Gremio. El nu a participat la antrenamentele de marți și miercuri și s-a pregătit doar în sală, însă cotidianul AS consideră că a fost doar o măsură de precauție. Real o va înfrunta pe Barcelona pe Santiago Bernabeu mâine de la ora 14 și trebuie să câștige, fiindcă în acest moment catalanii au 11 puncte. De avans. Fatih Terim este din nou antrenorul lui Galatasaray, anunță clubul din Istanbul. Fostul selecționer îl înlocuiește pe croatul Igor Tudor, concediat din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare din ultimele două luni, chiar dacă echipa este la un singur punct de lider pe locul al treilea. Conducătorii grupării Cimbom i-au mai avut în vedere pe Laurent Blanc și Thomas Tuchel, iar presa de la Istanbul a scris că și Gică Hagi sau Marius Șumudică s-ar fi aflat printre variante. Cel mai de succes antrenor din istoria clubului, Fatih Terim își va începe al patrulea mandat la conducerea lui Galatasaray, pe care a mai pregătit-o în total timp de 8 ani și cu care a cucerit 6 titluri, Cupa UEFA și alte 6 trofee. Spectacol în Liga Națională de Basket Masculin. BC Timișoara a învins-o pe SCMU Craiova cu 107-95, record de puncte pentru actuala ediție de campionat. Octavian Popacalotă și Miloș Comatina au fost cei mai buni marcatori ai gazdelor cu câte 23 de puncte. Tot atâtea a reușit și conducătorul de joc al oltenilor, Goran Martinici. A patra victorie consecutivă i-a propulsat pe bănățeni pe primul loc în clasament. Campioana în titlu Banca Transilvania Cluj poate egala Timișoara la puncte, va juca astăzi în etapa a 10-a cu Phoenix Galați. Știrile la final, aveți ore de iarnă la Europa FM cu Sorin Niculescu. Bună ziua, Sorin! Bună ziua, bun găsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu